لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. کام ایسے ہیں کہ کرنے میں اتنے آسان کہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ تھا. ان کے کرنے میں نہ محنت ہو، نہ مال خرچ ہو، نہ وقت فرق. اور ان کی شان و عظمت اتنی بلند و بالا کہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ. لیکن افسوس، ان کے کرنے والے بہت ٹھیک ہوں. ایسے ہی کاموں میں سے ایک سر فہرست کام اللہ کا ذکر کر توجہ فرمائیے، اس پر کیا خرچ ہوگا. میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، راستے میں اگر اللہ کا ذکر کرتے جاؤں تو کیا زیادہ وقت خرچ ہوگا. گاڑی میں پیٹرول یا گیس زیادہ خرچ ہوگا، یا یونیورسٹی پہنچتے ہوئے وقت زیادہ خرچ ہوگا، کیا تکلیف ہوگی. میری آپ کی بیٹی بہن بیوی کچن میں کھانے پکا رہی، اگر وہ اللہ کا ذکر کرتی جائے تو کھانا نہیں پکے گا، مرغ تیز ہو جائے، ہنڈیا خراب ہو جائے، کیا ہوگا. لیکن میں اپنے آپ سے پوچھوں، کیا میں یونیورسٹی آتے جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا. میری بیٹی میری بہن پوچھے، کیا وہ کچن میں کھانے تیار کرتے وقت اللہ کا ذکر کرتی. اور اسی طرح بات انتہائی آسان اور اس کے کرنے والے بہت، اس کی شان اور سب کتنے ہیں. کتاب و سنت میں اس بارے میں بیجوں بات. آج ہم تیرواں پارہ جو سن رہے ہیں اس میں بھی اللہ کے ذکر کی شان اور سب کے بتائیے. اللہ تعالی نے اس بات بیان فرما. ابتدا میں قرآن پاک کا جو حصہ میں نے پڑھا، اللہ کریم فرماتے ہیں قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ فرما دیجیے، بلا شبہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کرے، اللہ کی گمراہ کرے. اور اس کے بعد وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ان کی طرف رجوع کرے. اچھا، رجوع کرنے والا کون ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کی دو کثرتیں ہیں, ان کے دو اوقات ہیں. نمبر ایک, وہ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوئے. کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ کی طرف جھکنے والے ان کی دو خوبی اچھی طرح سبق کی طرح ہے اور اتار سے جا رہے. اللہ کی طرف جھکنے والے ان کی خوبیاں کتنی ہیں اس مقام پر؟ ایک ایمان لانے والے اور دوسرے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہونے والے. جب میں ذکر کرتا ہی نہیں تو مطمئن خاص ہوگا میرا. اور پھر ذکر الہی سے اطمینان پانے والے, اللہ کا اطمینان لانے والے وہ ہیں جھکنے والے. اور انہیں ملتا کیا ہے؟ اللہ انہیں ہدایت دے. لوگوں کے ہاتھ ہدایت کے محتاج ہیں اور اس کی چابی اس مقام پر جو بیان کی گئی ہے اس کے دو حصے, اللہ کا ایمان اور اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان دینا. اور پھر اللہ مالک نے فرمایا اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار, توجہ کرو, ذکر الہی سے اللہ مجھے سمجھے اور آپ کو بھی سمجھے. اگر میں اور آپ اس بات کو یقین کر لیں, مزے کی نیند سے یقین کریں, خبردار میرا اللہ اور آپ کا اللہ سچا ہے. اگر جھوٹ ہے تو ادھر ہے, ادھر نیچے ہے جھوٹ اوپر ہے. خبردار اللہ سے ذکر کرتا ہے دلوں کو اطمینان. اس مقام سے ذکر الہی کے حوالے ہمیں جو فائدے معلوم ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذکر الہی سے دلوں کو جنہیں اطمینان آئے میں ان لوگوں کی خوبی ہے جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں. اور ان میں ان لوگوں کی خوبی ہے جن کی رہنمائی کا سوال رب ہے. اور ذکر الہی کا دوسرا فائدہ اس مقام کا کہ ذکر الہی سے دلوں کو قرار آتا ہے, دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ذکر الہی کی شان و عظمت کے بارے میں قرآن و سنت میں اور بھی بہت کچھ, صرف ایک حدیث اور سب کے آج کی اپنی جو فرض وہ ختم ہے. امام ترمذی اور امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم واتقاها عند ملککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتطلقوا اعناقهم ويذهبوا اعناقهم. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے آہار میں سے بہترین ہے, تمہارے آہار میں سب سے اچھا. ذرا انگلیاں باہر نکالنا کیونکہ بات اتنی زیادہ ہے. نمبر ایک کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کی جو تمہارے آہار میں سے سب سے اچھا. نمبر دو, وَأَصْفَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ, تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ. اچھی بات ہے. نمبر تین, وَأَرْفَعْهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ, تمہارے درجات کو سب سے زیادہ اونچا کر دیا, شروع کر دیا آسمان کی بلندیوں. نمبر چار, وَخَيْرِ لَكُمْ إِنْ أَنْفَقْتُمْ مِنْ ذَهَبٍ وَالْفِضَّةِ, تمہارے لیے سونے اور چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی آؤ. نمبر پانچ, اب تمہارے لیے اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو, دشمن کی گردنوں کو کاٹو اور اپنی گردنوں کو اللہ کی راہ میں قربان. پانچ کاٹو. دوبارہ سنیے, اس کا مقصد یہ یاد ہو جائے. نمبر ایک, سب سے اچھا. نمبر دو, اللہ کے ہاں سب سے پاکیزہ. نمبر تین, اللہ کے ہاں درجات کو سب سے اونچا کرتے ہیں. نمبر چار, اللہ کی راہ میں سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی آگاہ. نمبر پانچ, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دشمنوں کی گردنوں کے کاٹنے اور اپنی گردنوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے بھی آگاہ. مجھے اور آپ کو سمجھ کی ضرورت ہے, ہمیں تو ویسے بھی آسان بات کرنی. صحابہ نے عرض کی, قالوا بلى يا رسول الله, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا عمل ضرور ہوگا. فرمایا, ذکر اللہ تعالی, اللہ کا ذکر تمام اعمال میں سب سے اچھا, تمام اعمال سے اللہ کے ہاں سب سے پاکیزہ, تمام اعمال سے زیادہ درجات سے اونچا کرنے والا ہے, اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر کر راہ جہاد میں دشمنوں کی گردنوں کو کاٹنے اور اپنی گردنوں کو کٹوانے سے آگے عمل اللہ کا ذکر. اللہ کریم اپنے فضل کرم سے مجھ ناکار کو اور آپ سب کو ساری زندگی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جس وقت میری اور آپ کی جان ہمارے جسموں سے نکل رہی ہو, ہم اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, اس وقت بھی اپنے فضل و کرم سے ہماری زبانوں کو ہمارے رب رحمان و رحیم اپنے ذکر سے سر فرما دیں. آمین.